Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Чамусьці часцей за ўсё, калі ў чарговы раз даведваешся пра смерць знаёмых, першая думка, якая прыходзіць у галаву, не паспеў. Гэтак здаралася тады, калі вечарам на заснежаным прыстанку па дарозе да хаты пачуў: «А ты ў курсе, што памёр Скрабоцкі?» Адразу зразумеў, спазніўся. Шчыра кажучы, я мала ведаў спадара Яўгеніюша, перш за ўсё, мала як чалавека. Усе нашы сустрэчы магчыма пералічыць на пальцах адной рукі. Яны адбываліся часцей за ўсё ў будынку Саюза палякаў. Сёння назвычай дадаюць афіцыйнага Саюза палякаў, якім ён спаўняў ролю рэдактара мясцовага часопіса, таксама з прыдомкам афіцыйны. Адзін раз, гэтак даўно, што зараз цяжка згадаць, захадзіў да хаты, куды часцей бачу нейкія артыкулы, каментары, допісы, ці то ягонага аўтарства, ці напісаны пры ягоным удзеле. Іншым разам прыходзілася чуць ягонае імя ў гутарцы з людзьмі, затачэння розных гарадзенскіх польскіх устаноў. Прызнаюся шчыра, гутаркі гэты былі розныя. Евгеній Скрабоцкі – гэта той чалавек, які зрабіў шмат у даследаванні мінушчын нашага краю, але яшчэ больш паспеў назапасіць недапісанага, недаробленага. Дастаткова было кароткай сустрэчы з ім, каб адчуць, якія каштоўныя веды ён трымае пры сябе, якімі фактамі, дакументамі, здымкамі, кнігамі валодае. Што нешта выходзіла на старонках магазына польскага. Я да гэтага часу памятаю, як некалькі дзён запар перапісваў фантастычныя, як мне здавалася, звесткі з мясцовага архіва па крымінальнай справе самога Сергея Шапісецкага, той самы, што скончылася вязніцай у выніку адной з найбольш дзіўнай і яскравай з'явай польскай літаратуры. Звесткі былі, як гавораць, сенсацыі. Аднак, як гэта здараецца калі-некалі, варта мне было скончыць справу, як амаль наступнага дня ў рукі выпадкова патрапіў чарговы нумар магазына, у якім тыя ж дакументы былі ўжо надрукаваны рукою пана рэдактара, а я з сваімі нататкамі спазніўся. Тады я зусім не шкадаваў, няма чаго. Зараз, калі чарговы раз спазніўся, на гэты раз проста паразмаўляць шкада неймаверна. Гэтак сама, як калісьці не хапіла часу для апошняй сустрэчы са спадаром Задалёй, ды шмат як яшчэ з кім. Ведаеш, узрост, хвароба, аднак неяк няёмка прыходзіць да чалавека турбаваць яго без асаблівай прычыны. Бо нагода заўсёды адна – пачуць нешта новае для сябе, даведацца пра падзеі ды асобы, якія іншым амаль невядомыя. Ці варта гэта таго? Апошнімі гадамі імя пана Яўгеніюша неяк сышло ў цень, галоўным чынам у сувязі з ягонай хваробай, аднак і з тымі выпадкамі, якія адбываюцца вакол мясцовага польскага асяродка. Магчыма, што я памыляюся, але, здаецца, і ягоны сыход для большасці прыйшоў незаўважна. Але адное, як гісторык, я ведаю напэўна. Пройдзе яшчэ час, і нам прыйдзецца па-новаму зазірнуць не так наша даўнішняе мінулае, паглядзець на тых людзей, тыя постаці, якія да апошняга часу былі побач. На гэтым развітаемся з вамі. Гэта быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.